مرواری که من شام تاریک من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمرواری با ما صفا کن کمرواری کمرواری که من شام تاریک من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمرواری با ما صفا کن کمرواری الهی ما ندین الهی ما ندین دلخانه تو تو بلبل باشی و دلانه تو کمر باری کتاب کودکان کتاب کودکان گردد به مکتب پر از حرف من و افسانه تو کمر باری کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری تو شاخ پرگلی تو شاخ پرگلی من برگ زردم تو شور خنده ای من آه سردم کمر باری تو خورشیدی و من تو خورشیدی و من سیاره تو مرا بگذار و تا دورت بگردم کمر باری کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمر باری کسی که عاشق است کسی که عاشق است از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد کمر باری دل عاشق مثال دل عاشق مثال گرگ پشت است که گرگ از هیه چوپان نترسد کمر باری کمر باری که من شام تاریک من بیا به نزدیک من